Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli gençler, sahabilik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle %100 bağlantılı ortaya çıkan bir kavram olduğu için yeni bir sahabi olması hiçbir insana nasip olmayacak bir mertebedir. O nesil tektir ve kıyamete kadar seviyeleri, sonuçları Allah katında değerlendirilmiş, bir daha değerlendirilmeyecek Müslüman nesildir. Ancak sahabiyi sahabi yapan kavramlar ve onların çalışmaları açısından sahabilik kıyamete kadar bütün Müslümanların da davet edildiği bir yarış pistidir. Müslümanlar hiçbir zaman Resulullah'ın sahabisi Ebu Bekir olamazlar. Ebu Bekir gibi Müslüman herkes olabilir. Ali bin Ebi Talip gibi Müslüman olmak bütün Müslümanların hakkıdır. Aksi takdirde Allah'ın cennete davet eden davetinde adaletsizlik olmuş olur. Yani bir grup insanı peygamberin döneminde yaşadıkları için cennetin en üst kademelerine, en üst derecelerine kadar yükseltiyor. Ondan sonra gelenler kendi ellerinde olmayan bir sebeple 100 sene, 500 sene sonra yaratılmışlar. Ama uğraşıyorlar, uğraşıyorlar. Hiçbir zaman bir sahabinin kazandığı kadar sevap kazanamıyorlar. Cennete aynı kelime-i tevhidle, aynı namazla giriliyor. Zina aynı suç, kumar aynı suç, faiz aynı suç. Sevaplar, cezalar aynı. Biri Ebu Bekir oluyor, Ali bin Ebi Talip oluyor, bir makama ulaşıyor. Öbür Müslüman belki ondan fazla mesai harcıyor ama hiçbir zaman onun girdiği cennete giremiyor. Bu adaletsiz bir tutum olur. Allah bunu yapmaz. Niye yapmaz? Çünkü Allah'ın hükümlerini bize aktaran kitabı Kur'an yarışın diyor. Cennet için yarışın diyor. Bu yarışın sözüne, Allah'ın mağfiretine ve cennetine koşun sözüne Ebu Bekir koştu, Ali koştu, Üsame koştu, Enes koştu, Nesibe koştu, Fatıma koştu, Ayşe koştu. Kıyamete kadar Allah'ın mağfiretine koşan, cennetine koşan herkes aynı yarışı aynı şartlarla yapacak demektir. Bunun için biz Müslümanlar olarak inanıyoruz ki sahabilik diye bir ünvan bizim için olamaz. Çünkü yeni bir peygamber yok. Yeni bir peygamber olsa ona iman eden ve onunla beraber cihad eden, namaz kılanlar sahabi olacaklar. Ama sahabi gibi olmak kıyamete kadar mümkündür. Her Müslümana bu kapı kıyamete kadar açıktır. Peki bu kapıdan nasıl koşabiliriz? Bu kapıdan, yani her Müslüman kıyamete kadar sahabi gibi olabilir. Sahabi olamaz ama sahabi gibi olabilir sözünü neyle dolduruyoruz biz? Tıpkı hani meydanda, Uhud'da ciğerleri parçalanarak şehit olana şehit deniyordu. Ondan sonra filan işi yapan Müslüman da şehittir deniyor. Bakıyorsun ki malını savunurken öldürülen şehittir diyor Peygamber Aleyhisselam Efendimiz. nasıl şehit oluyor? Birinin ciğeri parçalanıyor, kafası kopuyor, şehit oluyor. Bu da cebimdeki parayı almasın yan kesici diye uğraşırken bıçaklanıp öldürülüyor, ona da şehit diyorsun. Biri malını veriyor, şehit oluyor. Biri malını korurken şehit oluyor. Nasıl oluyor diye soramıyorsun. Niye soramıyorsun? Çünkü bu fiili şehit, bu da şehit gibi şehit diyor sana. Ama şehit değil şüphesiz. Binaenaleyh Ali bin Ebi Talip sahabi, o delikanlılığı gösterip Resulullah'ın mızraklarla delinecek yatağına yatmaya hazır olan herkes 2500 yılında da gelse Ali gibi, sahabi gibidir. Çünkü Ali Ali yapan şey, gencecik, daha evlilik görmemiş, delikanlılığı bitmemiş yılında Resulullah'ın ölümcül yatağına yatmaya, fedakarlık yapmaya hazır bir adam olmasından kaynaklanıyordu. Onu Ali yapan oydu. Yoksa onun diğer amca çocukları cehennem kütüğü olarak ahirete gittiler. Akrabalık söz konusu değil. Bir zaman diliminden dolayı sahabi olmadılar. Gösterdikleri fedakarlıktan dolayı sahabi oldular. Kim Müslümanlardan bu fedakarlığı gösterirse, hangi zamanda, hangi mekanda yaşarsa yaşasın, sahabi gibidir. Tıpkı Uhud'dakine şehit dedikten sonra filanca işi yapan da şehit gibi sevap kazanır Allah'tan, nasıl deniyorsa o şekilde. Kardeşler, çok ciddi bir şekilde şunu beyan etmek istiyoruz. Bu asır bütün teknolojik nimetlerine rağmen, elimizdeki bütün müreffeh hayat imkanlarına rağmen, neredeyse bedava denecek düzeyde rahat bir din bulmuş olmamıza rağmen, Mekke'den Medine'ye hicret etmeden ve Ebu Cehil'in kırbaçlarına muhatap olmadan, Bedir, Uhud, Hayber, Hendek görmeden, o eziyetlere katlanmadan, Cebrail bizimle ilgili bir sürü dosyayı açacağı bir operasyonlar yaptırmadan yaşayan Müslümanlar olduğumuz halde, kıyamet günü dirilirken, kıyamet günü Allah'ın huzurunda değerlendirmemiz yapılırken, bir Ebu Bekir gibi, bir Ömer gibi, bir Ali Osman gibi, Enes İbni Malik gibi yaratılmak ve o düzeyde ikram görmek mümkündür. Bu mümkünlük oranı kardeşler, çok dikkat çekecek bir şekilde uyarıyorum. Enes İbni Malik'in, ashab-ı kiramdan Enes İbni Malik'in ya da Nesibe isimli sahabe kadınının imkanından 50 kat daha fazladır. Yani onların bir kere sahabi olma, bir kere Resulullah için yaşamış, ona karşı her türlü fedakarlığı yapmış insan olma kapasiteleri 50 kere bizde mümkündür. Bunu Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'den öğreniyorum. Nasıl öğreniyorum? Ne diyor? Belli bir fitne zamanına işaret ederek, o zaman gelecek ümmetinin kapasitesinin, zorluklarının ve bütün genel ortalamasının bulunduğu günden söz ederek, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz buyuruyor ki, benim olmadığım zamanda yaşayan ve belli fitnelere muhatap olan nesil, bir tanesi sizin 50 taneniz kapasitesinde diyor. Genel anlam itibariyle hadisi naklediyorum. Sahabilerden biri diyor ki, yanlış anlamadık değil mi? Biz bir, onlar 50 ediyor. Yani bir Enes İbni Malik, Ankara'da 2015 yılında bir Enes İbni Malik Ankara'da 50 kişi eder değil mi? Demeye söylemiştin ya Resulallah. Yok, öyle demedim diyor. Onlardan bir tanesi sizden 50 kişi eder dedim diyor. Nereden kaynaklanıyor fark? Kanatlarımın altındasınız. Zaten akşam yaptığınızı sabahın Cebrail haber veriyor. Kaçacak bir deliğiniz yok. Kayacak pistiniz yok. Ama fitnelerin ortasından Resulullah bulmuş nesil 50 Enes İbni Malik neslidir. Demek ki sahabilik ünvan olarak, akademik kimlik olarak elimizde bir daha bulunmayacak bir imkan. Ama Enes İbni Malik gibi Peygamber aleyhisselamın bağrında yaşamış bir delikanlı olmak, hatta 50 tane Enes kapasitesinde potansiyel bir mümin olmak, kıyamete kadar bütün müminlerin önüne sunulmuş bir fırsattır. Sahabilik hayali bir makam da değildir. Sahabilik erişilemez menkıbelerle nakledilmiş bir makam da değildir. Hani nübüvvet kimsenin çalışarak elde edemeyeceği bir makamdır. Hiç kimse çalışmakla, filan imtihanı başarmakla, filan yarışı kazanmakla peygamber olmadı bu dünyada. Allah seçti, peygamber etti. Ama sahabiler himmet ve gayretle sahabi oldular. Ebu Bekir'le beraber on binlerce insan Müslüman oldu. On binlerce sahabi isimli insan var. Hepsinin ünvanı sahabilik ünvanıdır. Ama Ebu Bekir'i konuşacağı zaman Peygamber aleyhisselam Efendimiz onu bırakın, onu tartışmayın. Siz yokken o vardı diyor. Siz kadınlarınızın yanındaydınız, o benim yanımdaydı diyor. Demek ki Ebu Bekir'i sivrilten şey peygamberin zamanında yaşamak değil. Peygamberin zamanının Müslümanı olmak değil, onun gibi on binlercesi var çünkü. Ebu Bekir'i sivrilten şey kimsenin yapmadığını yapabilmektir. Herkesin yapamayacağı fedakarlığı yapabilmektir. O zaman kıyamete kadar kim sıradan Müslümanlığı aşıp kapasiteli, fedakar ve kendinden harcayabilen Müslüman oluyorsa o bahsettiğimiz Ebu Bekirlik Müslümandır. Sahabi değildir, Ebu Bekir'in, sahabi olan Ebu Bekir'in düzeyinde bir Müslümandır. Çünkü Ebu Bekir peygamberlik geni taşımıyor. Ebu Bekir'e hiçbir zaman Cebrail gelmedi. Ebu Bekir mağaradaki fedakarlığıyla Ebu Bekir oldu. Ebu Bekir Miraç'tan dönüldüğü gün tereddüt etmediği için ünvanlı Ebu Bekir oldu. Herkes 3 verirken tamamını verdiği için Ebu Bekir oldu. Kim kıyamete kadar Allah için verirken saymadan veriyorsa adının Ebu Bekir olması gerekmez. Kapasitesi Ebu Bekir kapasitesidir. Ebu Bekir kapasitesinde Müslüman olunca da onun adının sahabi filanca olması gerekmiyor. Onun Arap olması da gerekmiyor. Kureyş'ten olması da gerekmiyor. Selçuklu olması da gerekmiyor. Kim Peygamber aleyhisselamın beklentilerine muhatap olup o beklentileri karşılıyorsa o Ebu Bekir'in, Enes'in, Üsame'nin Allah'tan bulduğunu bulacaktır. Bu nedenle kardeşler biz bir kere Müslümanlık nimetiyle zaten baş başayız. Şöyle bir Müslüman olsak diyecek halimiz yok herhalde. Bu kendimizi inkar olur. Müslümanız elhamdülillah. Ama Müslümanlığımızla o dönemin, sahabenin döneminin Müslümanlığını orantıladığımızda sıkıntımız var. Toplanın arkadaşlar bir Müslüman olalım diye kampanya başlatamayız. Ölelim dirilelim demek olur bu. Öldükten sonra bir daha nasıl dirileceksin? Müslümanız elhamdülillah. Ama toplanalım, Ebu Bekir düzeyinde Müslüman olalım diyebiliriz. Varlığımızı ve kapasitemizi büyütelim diyebiliriz. Bu da uçuk, oturup da gerçekleştirilemeyecek bir hedef değildir. Bunu anlatmak istiyorum. Anlattığım şey budur. Biz Müslümanız elhamdülillah. Müslümanlığımızın varlık açısından tartışılmasına yanaşamayız. Kendimizi inkar edemeyiz. Geçmişimizi silemeyiz. Elhamdülillah Müslümanız. Ama Müslümanlığımızda bir kapasite, bir kalite sorunu var mı? Var tabii. Var tabii. Bu kapasite ve kalite sorununu aşabilir miyiz? Aşarız. Nasıl aşarız? Çok rahat aşarız. Çok basit bir araştırmayla ashab-ı kiramı farklı yapan şeyleri tespit ederim. Bu farklılıklardan uçuk olmayacak şeyleri de tespit ederim. Yani erişilmeyecek noktalar var. Gidip Peygamber aleyhisselamın kabrine girip elini öpecek halim yok benim. Ama Peygamber aleyhisselamın sünnetini başıma tac edecek halim var. Kur'an deyince bütün hayatı durduracak teslimiyete hazır olmam mümkün benim. Zaten Peygamber aleyhisselam Efendimiz bir cengaverler ve aşıklar ordusu oluşturmadı. Kur'an ordusu oluşturdu. Yürüyen Kur'anlar yetiştirdi. Çok kısa bir insan ömrünün dörtte biri denebilecek kısa bir dönemde nesil yetiştirdi. O tarzda kendisini yürüyen Kur'an mantığıyla yetiştirmeyi becerebilen, ismi velev ki Japon ismi olsun, İsimle cisimle işi yok Müslümanın, Allah'ın kulundan istediği şeyler Ebu Bekir'de gerçekleşmiş şeylerdir. Delikanlı olarak Ali'de gerçekleşmiş şeylerdir. Ali'de gerçekleşenleri, yani günün birinde Resulullah için, şimdi de Resulullah'ın dini ve şeriatı için mızraklarla delik deşik edilecek yatağa girmeye kim hazırsa o Ali bin Ebi Talip'tir. Babasının Ebu Talip olması gerekmiyor. O babası Mehmet de olsa Ali bin Ebi Talip'tir. Çünkü Ali bin Ebi Talip Ebu Talip'in oğlu Ali değildir. Simge Ali'dir o. Delikanlık çağında 7 yaşındayken 70 yaşındaki iradeyi kullanıp ben varım Resulullah'a iman eden kişi olarak ortaya çıkan bir delikanlı olduğu için Ebu Talip'tir. Bu fitne ortamı Ebu Cehil'in çıkardığı fitne ve baskı ortamından daha basit bir ortam değil. Ebu Cehil'in kırbacı vardı, şimdi internetin ağı var. Ebu Cehil'in güttüğü develeri vardı, şimdi insanların cebinde telefonları var. Fonksiyonel işlev bakımından cep telefonu ile Ebu Cehil'in kırbacı çok farklı değil. Biri nimet tarzıyla ortaya çıktı, öbürü de kırbaçla anılıyor denecek farklılık var ortada. Her halükarda mümin olarak ben ashab-ı kiramı İsrailoğullarının peygamberleriyle bir kıvamda konuşturulacak düzeye getiren eylemlerini gerçekleştirdiğim zaman adımın ne olduğu önemli değil. Döneminde Resulullah'ın şeriatının Resulullah'ı temsil ettiği dönemde onun yatağına yatıp rahat hicret etmesini sağlayan adam olduğum zaman, kadın olduğum zaman ben fiilen sahabiyim demektir. Kardeşler, çoğumuzun bildiği meşhur hadisi şerifte adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kıyamet ne zaman diye sorduğunda ne cevap veriyor Efendimiz? Ne hazırladın ki kıyameti soruyorsun? Yani hazır mısın bu akşam kıyamet kopacak olsa? Meşhur cevap ne diyor adam? Böyle bir ciddi hazırlığım yok ama seni çok seviyorum ya Resulullah diyor. O zaman herkes sevdiğiyle beraber olacak, endişe edecek bir şey yok diyor. Serbestsin. Bu hadisi rivayet eden Enes İbni Malik ne diyor? O günkü kadar Medine'de sevindiğimiz olmadı bizim diyor. Çünkü ben Ebu Bekir ile Ömer'i seviyorum diyor. Bu sevgi Kureyş'ten bir adamı sevme, Anadolu deyimiyle kara kaşına hayran olma değil herhalde. Ebu Bekir'deki mantaliteye hazırım. Ömer'deki Resulullah'a teslimiyet bende var. Yani Ömer gibi adam olmak istiyorum ben diyor. Ebu Bekir gibi adam olmak istiyorum. Bir sahabi çocuğu olarak Peygamber aleyhisselamın evine girmiş 10 sene o evde çocuk gibi büyümüş biri olduğu halde peygamberin elini kaç kere öptük, bizi ne zannediyorsun canım, biz hangi dönemin çocuğuyuz demiyor da Ebu Bekir gibi, Ömer gibi onları seven bir adam olarak ahirette iyi gidecek benim işim diyor. Demek ki örnekleme açısından Ebu Bekir mantıklı, Ömer mantıklı, Enes mantıklı, Üsame, Aişe, Nesibe, Zeynep mantıklı, Fatıma mantıklı bir mümin kıyamete kadar Ebu Bekirlerin kadrosunda yaşamaya hak sahibidir. Kardeşler, bu mantığın üzerine söyleyecek çok sözlerimiz olabilir. Ama bunu özetleyip bizim yapabileceğimiz örneklemeler hangi alanda olmalı onlara değineceğim. Tekrar özetliyorum. Kıyamete kadar Ebu Bekir gibi Müslüman olmak, dolayısıyla o zamanın dediyse Resulullah doğrudur bu diyen adamı olmak her müminin hakkıdır. Çünkü Allah müminleri first class cennetlikler, ekonomik cennetlikler diye ayırmadı. Ayırdı Firdevs cenneti diye. Adın cenneti diye bir yer ayırdı ama Ebu Bekir'e vermedi orayı. Sadece 10 kişiyi first class olarak bir tarafa ayırdı. Onlar da 10 kişilik bir yerde siz kalacaksınız, özel villanız demedi onlar için. Koşun, peşlerinden koşun dedi üstelik. Peşlerinden koşun dediği nesil, benim kitabımdır Kur'an diyen kim varsa kıyamete kadar odur. Herkes kıyamete kadar ümmeti Muhammed'in en değerli Ebu Bekir'i gibi olur. Bu hak Allah'ın verdiği haktır. Bunun için bir şeyhin elini ayağını öpmek de gerekmez. Bunun için alim olmak da gerekmez. Muhaddis olmak, fakih olmak, hafız olmak da gerekmez. Yürekli mümin olmak gerekir. Allah dedi sözünden sonra dediyse bitti diyen mümin olmak gerekir. Koca sahabe neslinden bile ilahiyat talebeleri olarak araştırıp görüyorsunuz, göreceksiniz. İbnül Kayyım koca 120 bin kişinin içeri 120 bin sahabi var sayılıyor. Veda hutbesine katılanlara bakılarak, veda hutbesini dinleyemeyen, yani o sene hac edemeyenler, Medine'ye uzak yörelerdeki Müslümanlar toplandığında belki 200 bin sahabi vardı. Ve bunların önemli bir bölümünün biyografisi günümüze kadar ulaşmış. Kim, niteliği, şahsiyeti, ilmi bilgisi. Kardeşler, çok önemli. Bu din alimlerin dini değil, şeyhlerin dini değil, muvahhid müminlerin dinidir. Ashab-ı kiramdan fetva verecek düzeyde 150 kişiyi tespit edememiş İbnül Kayyım. Bu helaldir. Teyemmüm böyle yapılır diyecek 150 alim olmaz mı? Kur'an'ın indiği meclislerde senelerce dirsek çürütmüşler. Olamaz tabii. Koca Halid bin Velid'i bile namazda okuduğu Zamm-ı Sure'yi tamamlayamayıp rüküye gidecek kadar cahil görmüş nesil. Çocuklar bile onun kıldığı namaza bakıp ulan bu adam mı ümmetin mücahidi deyip güldükten sonra dönmüş ne gülüyorsunuz demiş. Biz iman ettikten sonra bir kılıç verdiler elimize gittik Fatiha'yı öğrenecek vakit bulamadık demiş. Yani bu ümmetin dev adamları koca koca alim adamlar değildir. Yürekli yürekli adamlardırlar. Allah'ın karşısına nefislerini dikmemiş, kimseyi de Allah'ın yanında konuşacak düzeyde görmemiş nesil ashab-ı kiram neslidir. Koca hafızlar, alimler, kıraat bilen alimler değiller mesela. Ebu Musa el-Eş'ari'nin okuduğu rivayetten Kur'an dinlerken Ömer bin Hattab bile sen ne Kur'an okuyorsun, ne yapıyorsun deyip kolundan sürükleyip peygambere götürmedi mi? İkinci bir kıraati bile bilmeyen, yani bugün Diyanet'ten diploma almış bir hafız kadar Kur'an bilmeyen Ömer'den söz ediyoruz. Mülhem adam üstelik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu mülhem adamdır. Yani Allah'ın kalbine bir şeyler akıttığı adamdır dediği Ömer de alim değil ama yürekli adam. Resulullah'tan sonra ikinci bir isim yok gözünde. Peygamber yaptıysa hayat bitti onun için. Onun güneşi Resulullah'tı. Havası suyu Resulullah'tı. O mantığa kim ulaştıysa aynı şey geçerli. Aynı nimetler, aynı fırsatlar onun içinde ve kıyamete kadar o vasıfta olan herkes için geçerlidir. Buna kimse itiraz etmemelidir. Bile bile önümüzdeki nimeti veya bu büyük makamı tepecek halimiz yok. Kardeşler, ashab-ı kiramın bu kapasitede mümin olmalarının incelenmesi gerekiyor. Hani işte hangisi hangi tarihte iman etti? Bu tip biyografik bilgilerin bize bir yararı yok. Kim kimin oğludur? İşte kaç para sadaka verdi? Hiç önemli değil. Hiç sadaka vermediği halde Ebu Bekir servetini verip Allah dostu oldu. Hiç sadaka vermediği halde miskin miskin mescidin önünde oturup cihada giden peygamberi seyredenler hakkında ayet inmedi mi? tevellev ve a'yunuhum tefidu mined dem'i hazenen ellâ yecidû mâ yunfikûn. Hani peygamberden ver bir ayakkabı, bir terlik, biz de seninle cihada gelelim. Yürüyecek ayakkabısı yok. Tebu'ya gidilecek. Yok, size verecek terlik yok, kılıç yok, bir şey yok. Size verecek bir şey yok deyince, biz Resulullah'la beraber bir cihada bile gidemiyoruz diye oturup mescidin önünde ağlayan adamları Allah, Allah'ın dostları diye Tevbe suresinde tescil etmedi mi kıyamete kadar? Yani ashab-ı kiramı o dev makamlara yükselten çuval çuval dolarlar verişi değildir. Kuruş vermeden çuval çuval verenler gibi de oldular. Kuruş ceplerinden çıkmadı. Bir kısmı kılıç kullandılar. Halid bin Velid gibi kılıcı görünce ödü patlayan Hassan İbni Sabit'e ne diyeceksin? Hayatında kılıç tutmamış. Ama dil yeteneğini kılıçlaştırmış. Peygamber aleyhisselamın enformasyon ihtiyacını karşılamış. O da kalk, arkanda Cebrail var diye söz birliği ettiği arkadaşı haline gelmiş Cebrail. Müslümanlar şunu bilmek zorundalar. Ashab-ı kiram toptan ellerine kılıç alıp Allahu Ekber deyip 100 bin kişi birden 100 bin kılıç olmadılar. Belki 100 bin tanenin içinden 3 bin 5 bin tanesi salladığı kılıcıyla ağaç buduyordu. Belki. Ama biri kılıcıyla, öbürü diliyle, öbürü yemek pişirmesiyle, öbürü moral vermesiyle Peygamber aleyhisselamın etrafında aradığı toplumu oluşturdular. Onların bütününden Allah razı oldu. Ebu Bekir'den razı oldu diye ayet yok, onlardan razı oldu diye ayet. Onlar. Çünkü tek başına Ebu Bekir'in yapacağı iş değildi bu. Ebu Bekir mağaradaki boşluğu doldurdu. Meydanı Halid doldurdu. Ondan sonra fitne fesada karşı Ömer diplomatik güç doldurdu. Hepsinin toplamı Allah'ın şeriatı oldu. O şeriat bir sonraki nesile aktarıldı. Bugün ben sahabi olmak istiyorum diyenin full alim olması gerekmiyor. Hafız olması gerekmiyor. Şeyh olması, bir tarikata intisap etmesi gerekmiyor. Bunlar ayrıntılar. Olursa ne âlâ. Ama sıradan elifle mim arasındaki farkı anlayamayan, hemze ile elif arasında bir fark var mı yok mu bilmeyen, meddi tabi'i ile meddi zaruri arasındaki farkı anlayamayan bir Müslüman da hayda hay Uhud'da parçalanmış görüntüsüyle meleklerin müthiş hayranlığını kazanmış bir mümin olabilir. Çünkü Allah zoraki doldurulmuş boşluklar istemiyor. Yeteneklerin kullanıldığı gayretler istiyor. Herkes fıtratındaki yeteneğini becerebildiği kadar kullandığı zaman bu ümmetin zamanının, yaşadığı zamanının sahabesidir, Halid'idir, Kâb'ıdır vesairesidir. Kimse artık bu ümmetin topuğudur o, başıdır. Önemli olan Allah'ın verdiği yeteneği yaşına ve konumuna uygun olarak sergiliyor mu? Bu fedakarlığı yapıyor mu? Yapan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine ermiş insandır. Kardeşler, bir numaralı sahabe kalitesi imandır, tahmin edeceğiniz gibi. Bir sahabi hiçbir zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne ama sözcüğüyle çıkmadı. Ama sözcüğü ashabın literatüründe yoktur. Öyle Resulullah hüküm açıklayacak, sonra da bizim öğretim üyelerinden biri öyle dememişti ya Resulallah, bir yanlışınız yok değil mi, bir daha baksanız buna filan dedirtemezsin bir sahabiye. Dediyse dedi, bitti. Peki onun ailevi, ekonomik, kişisel menfaatlerine aykırı, zaten anam babam sana feda olsun derken espri yapmadılar. Yani anamın entaresini sana vereyim demediler. Babamın eski ceketini sana sadaka olarak vereyim ya Resulallah demediler. Anam senin olsun, babam sana feda olsun dediler. Kendilerini de feda ettiler zaten. Dolayısıyla ashab-ı kiram imanın tam anlamıyla üzerlerinde gerçekleştiği insanlardırlar. Ve bunun şahidi de Allah'tır. Allah'tır. Bu nedenle herhangi bir sahabiye şurada cennet var, buraya gidebilirsin, şurada cenneti görüyorum dediği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ya Resulullah, demek istiyorsun ki yani bu işin sonunda cennet sevabı kazanırsın demek istedin değil mi? Demediler. Ne dediler ya? Şurada cennet var sözü, hadi ne duruyorum ki gideyim oraya şeklinde gerçekleşti. Kalktı gittiler oraya. Yahu bu şu demektir kardeşim, bu mantık kuralına göre şu anlama gelir. Dedirtemezsin bir sahabiye. Felsefe yok kafalarında. Felsefesiz doğal bir iman. Ebu'l-Hasan en-Nedvi rahmetullahi aleyh, Peygamber aleyhisselam efendimizin neden Arap Yarımadası'na indiğinin yorumunu yaparken çok önemli bir tespit yapıyor. Bir kere Allah diyor, peygamberi çok acil bir yardım getirdiği için insanlığa en çok yardıma muhtaç bir nesil üzerine gelir. En sapık, en berbat nesil üzerine gelir. Mekke'ye Peygamber aleyhisselam gelmesi için asırlarca hazırlık yapıldı diyor. Bu hazırlık sadece Peygamber aleyhisselamın mübarek bir nesilden gelmesi şeklindeki bir hazırlık değildir. Asırlarca Mekke stratejik bir yerde bulunduğu halde siyasi bir otoritenin bulunmadığı bir yer oldu. Felsefe yok. Mekke müşriklerinin bildiği bütün sözlük ya kadın, ya deve, ya şiir, ya kılıç, köpek, arslan, kaplan, 100 tane kavram üzerinde konuşuyor. Felsefe yok. Felsefe olmadığı için, yahu bu şarabı niye içiyorsunuz, içmeyin dediği zaman aleyhisselam efendimiz, iyi içmeyelim dediler. Bu sosyal bir kültürdür diye cevap vermediler. Fars imparatorluğuna Pers'e gelseydi Peygamber aleyhisselam efendimiz, Pers'e gelseydi, kardeşim bu ateşte ne derdiniz var siz? Manyak mısınız? Bunu ne atlıyorsunuz bunun üstünden? Deseydi ne cevap vereceklerdi? Bir sosyal etkinliktir bu. İnsanlar deşarj oluyorlar diyeceklerdi. Bir sürü cevap vereceklerdi. O cevabı hala Hidrelez ismiyle veriyorlar. Hala ikna edemedi onları. Peygamber aleyhisselam efendimiz 23 sene üzerine şirki sildi. Bu putlar cehennemde beraber yanacağınız kütük parçaları dedi. Kütük parçası oldu. Tenkit ettiği şeyler bir felsefe kökü taşımadığı için müşriklerin üzerinde çok kolay kabul ettiler. Dolayısıyla onlara şurada cennet var dediğinde toprağın altını kazıp cennete bir bakayım burada mı diyecek hale geldiler. Bize dese bunu ya da felsefe bilen ya da o günkü Roma'ya inseydi Peygamber aleyhisselam efendimiz, İsa aleyhisselam da aynı şeyleri söylemişti. 1001 cevap vermişlerdi İsa aleyhisselama. Ashab-ı kiram iman etmeden soru sordular. Pazarlık ettiler. Muhammed, sen bizden ne istiyorsun? Dediler. Niye cihada zorluyorsun bizi? Dediler. Yahu ben senin fakirlerin için mi develerimi besledim? Niye senin fakirlerine deve vereceğim ben? Mecbur muyum zekat vermeye? Dediler. İkna olduktan sonra ise %10 indirim yapmaz mısın bana demediler bir daha. Zekattan indirim istemediler. İman edinceye kadar tartıştılar. İman edince pazarlığa oturmadılar. Soru yok bir daha. %100 iman onların üzerinde gerçekleşti. Tartışılmaz bir imanla iman ettiklerini gör. Allah'la pazarlık etmediler. Hicret edin deyince ne diyorsun sen ya? Burayı kime bırakacaksın? Ya dönemezsek bir daha? Sosyal haklarımız burada ölürse filan demediler. Ne zaman ya Resulullah diye sordular. Yarın, yarın gittiler. Gittikleri yerde 2 asır, 3 asır kavga etmişti Evs Hazreç Medine'deki araziler için. Bunları kardeşlerinizle bölüşeceksin deyince, ya Resulullah geçici tapu vereceğiz değil mi bunlara biz? Yani bunların ekonomik durumu düzelince bize ödeyecekler. Hadi faiz istemiyoruz. Faiz haram İslam'da. Ama herhalde geri verirler tapularımızı değil mi? Demediler. Şahidimiz var mı? Var tabii. Kur'an var. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Kendi topraklarını hicret eden mümin kardeşlerine bir tabakta sunanlar diyor Allah. Bir tabak üzüm ikram eder gibi babalarından kalmış ve tek yaşam kaynakları olan arazilerini, yarısı senin, yarısı benim kardeşim, hangi tarafı istiyorsun diye sordular. mahkemeyle bölünmüş miras arazilerinin üzerinde bile kurşunlu kavgalar olan bir zamandayız biz. Adamın 10 tane şehri var da bir tanesini hediye etmiyor. Zaten 2 dönüm hurma bahçesi var, onunla çoluk çocuğunu geçindirecek. Tanımadığı, bilmediği bir mümin kardeşine yarısı senin olsun diyor. Var mı yeryüzünde bir insan, 10 senedir beraber yaşadığım hanımımı boşayayım sen yeter ki bekar kalma diyen? Bu ashab-ı kiramın Allah'a itimatlarında bir pazarlık olmadığını, Kur'an'ı felsefesiz anladıklarını, Allah'a tevekkül edin denince, yani sen çok çalış, gayret et, gene sen yani şunu yap, bunu yap, yok, tevekkül tevekkül, selamun aleyküm, bitti bu kadar. Bize göre yanlış bile denebilecek. Yani bu kadar da olmaz canım, biraz insan düşünür. Denebilecek. Öyle üzerinde doktora tezi yaparak filan değil. Tamam ya Resulallah diyerek iş bitirdiler. Evet ya Resulallah, tamam, tamam. Hatta arkadaşlar, pek çoğunuz hadisi şeriflerden, ey filanca Muaz, Muaz diye çağırdığı zaman, naam ya Resulallah sözünü görmüyorsunuz. Naam demiyorlar. Lebbeyke ya Resulallah diyor. Naamla lebbeyk arasında çok fark var. Biri buyurun demek, biri de efendim buyurun emredin demek. Önündeyim, hazırım demek. Lebbeyk adamları onlar. Bu nedenle kardeşler, ashab-ı kiramın yüzlerce meziyeti var belki ama en önemli meziyetleri tartışmasız, felsefesiz, cennette hesaplanmak üzere diye iman ettiler. 2. İslam'ı ucundan tutmadılar. Dolayısıyla müthiş tasavvuf erbabı sabahlara kadar zikrediyor, akşama kadar da borsa hesabı yapıyor. Bir Müslüman olmadı hiçbir zaman. Dünyayı, ahireti, nimetleri, sıkıntıları, iyilikleri, kötülükleri, dostları, düşmanları, namazı, cihadı hepsini bir arada tuttular. Baktıklarında dünyanın her tarafını gördüler. Dolayısıyla onlar için hicret zor olmadı. Çünkü onlara göre Allah burada rızık yazmadıysa zaten aç kalacaktı. Gittiği yerde de Allah onlarla beraber düşündüler. İslam'ı bütün olarak anladıkları için namazdaki huşuğunu cihatta da gösterdi. İnfak ederken de gösterdi. Evdeki Müslüman olarak da o namazdaki Müslüman çıktı ortaya. Evinde kendi geleneklerine göre bir adam, namaza gelince bulunmaz bir Müslüman. Böyle biri olmadılar. Çünkü onlara inen Kur'an, camiye ait hükümlerle eve ait hükümleri aynı surenin içine birleştirdi. Onlar çocuk sahibi olurken, mal sahibi olurken, siyaset yaparken bu mantıkla yaptılar işlerini. Peygamber aleyhisselam efendimizin cenazesi saat 9 civarında, 9-10 gibi, sabah 9-10 gibi bir zamanda ölüm haberi çıktı. O cenazeyi orada bırakıp 1 kilometre ötede Beni Sakife diyarına gidip kim dünya siyasetini peygamber adına idare edecek diye halife seçmiş. O gerçekleşince de gelip Resulullah'ın cenazesiyle ilgilenelim demiş adamlar bunlar. Ve bunu yapan peygamber aleyhisselamın ismini anmaya kıyamayacak kadar onu seven ve onu sevdiğindeki sevgisinin samimi olduğu mağara olayını anlatan ayetle sabit olan, ikinin ikincisi diye Allah'ın anlattığı Ebu Bekir bu adam. Demek ki Ebu Bekir'in gözünde Peygamber aleyhisselama sevdalı olmak başka şey, onun dinini gelecek açısından düşünmek başka şey. Ah peygamberim, vah peygamberim, sen öldün dünyam karardı diye matem tutmamış. Bırakmış cesedi oraya, dinini düşünmüş, o iş garanti olunca cenazeye sıra gelmiş. Ne zaman ne yapacaklarını çok iyi bilmişler. Çünkü din olarak sadece namaz düşünmüyorlar. Sadece cihat diye kılıç anlamıyor. Evde nefis terbiyesine de cihat diyor. Nefsine hakim olmaya da cihat diyor. Demek ki ashab-ı kiramda full kavram olarak iman var. Böyle eksiksiz, tartışmasız bir iman, felsefeli bir iman değil. Artı ashab-ı kiram İslam'ı bütün olarak anladılar. Üçüncü özellik kardeşler, ashab-ı kiram yolunda yürürken bize lazım olacak üç özellik diye bunları zikrediyorum. İmanımız felsefeden etkilenmemiş bir iman olacak. Zamanının sahabesi olmak istiyorsan İslam'ı bütün olarak anlayacaksın. Bir konuda doktora tezi yapabilirsin. Bir konuda uzman Müslüman olamazsın ama. İlimde uzmanlık olur. Müslümanlığın uzmanlığı olmaz. Süper mücahit maşallah ama zinada serbest. Faize gelince fırtınalar estiriyor, kumara gelince serbest. Çünkü faizde uzman bu. İlimdeki doktora tezini pratikte, hayat Müslümanlık pratiğinde uygulayamazsın. Ashab-ı kiram hiçbir şeyin alimi olmayanlar vardı ama onlar da her şeyde Allah'a teslimdiler. Üçüncü özellik, ashab-ı kiram özelliği kardeşler. Ashab-ı kiram bugün hayalinde bile zorlanabileceğimiz kadar ağır imtihanlarla karşılaştılar. Gerek Peygamber aleyhisselamın sağlığında ve gerek Peygamber aleyhisselamdan sonra çok zor imtihanlarla karşılaştılar. Hani biz ashab-ı kiram deyince onların hep Mekke'de açlık çektiklerini, Şiba Vadisi'nde şu kadar aç yaşadıklarını, ağaç kavukları yemek zorunda kaldıklarını filan hep yorumluyoruz. Bu onların karşılaştığı imtihanın belki de en düşük boyutudur arkadaşlar. Ashab-ı kiramın sıkıntılarından söz edeceğimiz zaman 13 senelik Mekke'deki karşılaştıkları olayları kronolojik olarak yazalım. Bir işte Ammar şöyle oldu, Yasir böyle oldu, Bilal böyle oldu, Übey ibn-i Halef şunu dövdü filan. Bunlardan bir liste çıkaralım. 13 sene. 10 senelik de Mekke döneminde ashab-ı kiramın karşılaştıkları şeyleri yazalım. Kronolojik olarak. Hicretin 1. yılında böyle, 4. yılında böyle. Bir bakın Medine'deki listenin 5-6 katı olduğunu göreceksiniz. Bir defa hicret eden sahabi sayısı aile olarak 500 civarındadır. 500 kişinin karşılaştığı olaylar 1000 tane de olsa 500 çarpı 1000 500 bin yapar. Burada 50 bin 60 bin sahabinin karşılaştığı bir olay bir tane de olsa onun kaç katı oluyor? Medine daha karma karışıktır. Halbuki biz ashab-ı kiramı kastederken Mekke'de kış hayatı yaşadılar, Medine'de yazlığa çıktılar, Antalya'da tatil yaptılar zannediyoruz. Medine çok daha zor bir hayat yaşadı. Başlarında Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz olmak üzere ashab-ı kiramın müşriklerden, münafıklardan, Yahudilerden, yani o zamanki üç büyük sorun, karşılaştıkları şeyleri bir kenara yazalım. Yani Mekke'de müşriklerin yaptıkları işkenceler, Medine'de münafıkların ve Yahudilerin yaptıkları, bunları bir kronolojik liste olarak yapalım. Bir de beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında sabah namazı kıldıkları bir gün boyunca birbirlerinin belası oldukları olaylara bakalım. Bunun da öbüründen çok fazla olduğu görülecektir. Uhud acısı 3 gün sürdü. Hendek 40 gün sürdü. Tebuk 40-45 gün sürdü. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımıyla ilgili, Ayşe anamızla ilgili olay 50 gün mateme dönüştürdü Medine'yi. Ailesel olarak, yani aile içi sıkıntılardan, Evs Hazreç'le ilgili sıkıntılardan, muhacirler Ensar'la ilgili sosyal gelişmelerden kaynaklanan sıkıntıların tonajı ashab-ı kiramın Yahudilerden, Mekkeli müşriklerden çektiğinden daha fazladır. Bunların toplamından şu çıkıyor kardeş. Ashab-ı kiram bu demin bahsettiğimiz paket imanla Allah'ın önüne çıkınca Cebrail aleyhisselam da çeklerini getirip buyurun cennet garantisi, serfrikanız, geliyorsunuz işte, eceli bekleyin, sabredin biraz demedi onlara. Ebu Bekir imanına denk ağır sınavlarla karşılaştı. Resulullah'a teslim ettiği kızıyla ilgili sorun Ebu Bekir'i ihtiyarlattı. Onun peşinden gelecek sıkıntılarla karşılaştı. kendi içlerinde de müminler olarak da Allah bin bir sıkıntı verdi onlara. Bunların imtihan olduğunda bir tereddüt yok. Çünkü Allah iman edenlere وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ karşınıza imtihanlar çıkaracağız dedi. O imtihanlar müşrikler dönemine ait değil. Bu sure وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ suresi müşriklerin bittiği, Medine-i Münevvere'den Yahudilerin kovulduğu döneme ait. Yahudi gitmiş, müşrikler bayrak kaldırıp teslim olmuşlar. Hala Allah imtihandan söz ediyor. Hicretin 7. senesinde inen Kasas suresi, siz imtihan etmeden sizi salacağımızı mı zannettiniz diye son 3 senenin muhtemel sıkıntılarına işaret ediyor. Ashab-ı kiram imanlarının test edildiği yüzlerce olayla karşılaştılar. O gün dökülmediler ama. Bizim örneklememizle böyle Kur'an okurken, meal okurken sayılı evliyadan yeter ki internette bir sayfaya girmesin. O zaman kalmıyor evliyalık. Karada yüzme bilip denize gelince boğulan adam değildiler. Yüzme biliyorlardı, denizde de yüzdüler. Kıyamete kadar sahabi olacak ya da o kıvamda mümin olarak Rabbine kavuşacak adayların karada yürürken yüzme biliyorum dedikleri gibi önlerine bir deniz çıktığında da yüzerek yüzme bildiklerini ispat etmeleri gerekiyor. Arkadaşları arasında müthiş Müslüman, eşi benzeri yok ya, İslam'ın asrındaki örneği, ama arkadaşları gidip de bilgisayarın başında kalınca meleklerin tuttuğu dosyalar müthiş kabarık dosyalar. Sabah başka Müslüman, akşam başka Müslüman değil. Namusuna düşkün, hiç tavizi mümkün değil. Bir fırsat gelinceye kadar. Ashab-ı kiram böyle olmadılar. Onlar neyin iddiasını yaptılarsa sabahleyin, öğlende Allah karşılarına test sürüsü çıkardı. Sabahleyin bir ayet indi, işte şu şu olacak diye. Tamam ya Resulallah dediler, akşam olmadan ispat için Allah meydanlara sürdü onları. Kardeşlik etmek zorundasınız. Müminler kardeştir dedi Allah. Tabii kardeşiz dediler. Üstelik de bak bağımızı bahçemizi böldük dediler. Evs'le Hazreç Resulullah'ın mescidinde birbirini imha hareketine kalktı. 2 gün sonra. 3 gün sonra veya 5 gün sonra. Ne yapıyorsunuz siz? Benim sağlığımda mı deyince estağfurullah deyip oturdular. 1001 çileyle iddia ettikleri Müslümanlıklarını ispata zorladı onları Allah. Bizim kayıtlarda var, biz müminiz diyemediler. Peki ispat edelim demeye gelen gayret gösterdiler. O arada ufak tefek sekmeleri oldu mu? Oldu tabii. Pot kıranları da oldu. Haramla karşılaşınca dayanamayan gevşeyenleri oldu. Buzu eriyenleri oldu. Öbür gün kıyamete kadar örnek olacak muazzam tövbelerle Allah'a dönünce günahları da sevaba dönüştü bu sefer. Ashabın içinden de zina eden oldu. İçki içen oldu. Kardeşine kılıç kaldırmak gibi büyük bir cinayete iştirak eden oldu. Ne ediyorsunuz? Allah'tan korkmuyor musunuz deyince kanatları döküldü. Böylece Kur'an'dan yine öğreniyoruz ki tövbeden sonraki süreç tövbe öncesinden daha güçlü hale geldi. Günahlarını bile, haramlarla, harama bulaşmaktan kaynaklanan suçlarını bile Allah için sevaba dönüştürdüler. Burada kardeşler 3. nokta, bizim asrımızda sahabileşmeyi zorlayan en önemli şey, medresede, fakültede veyahut da bir yerde hadis okurken, Ramazan'da mukabele dinlerken, Übey ibn-i Kâb olmak kolay ya. Übey ibn-i Kâb'ın bu asırdaki versiyonu işte. Hele sesin güzelse Übey'i de sollarsın. Ebu Musa el-Eşari oldun gitti o zaman. Ama Musaf'ı kapatınca, Ramazan bitince, sonra arkadaşlarla baş başa kalınca kimsin? Allah senin şu Ramazan'daki ya amin ya Allah diye haykırışların var ya, hacca gittiğinde, umreye gittiğinde şu Mekke'de çektirdiğin fotoğraflar var. Hani gözyaşları içinde melekler yetişemiyordu senin gözyaşlarını toplamaya. Aman yere düşmesin diye dönünce topraklarına, akraba ile arkadaşla baş başa kalınca, ey Mekkeli muhtemir neredesin sen diyen, testlerde ne cevap verdiği çok önemli Müslümanın. Güçlü bir iman, felsefesiz, tartışmasız, dediyse Allah dedi, dediyse peygamber dedi, kimse bir şey demesin diyen iman, İslam'ı siyasetinden, ekonomisinden, aile ilişkisine kadar bütün olarak alan Müslümanlık ve kar yağınca da kaymayan adam. Bu üç şey kimde varsa adı önemli değil. TC kimlik numarasında ne olduğu önemli değil. O Ebu Bekir'dir. Geçmişinde zina bile olsa, bugün zinadan sonra eğer maiz gibi tövbe ettiyse yine o Ebu Bekir'dir. Çünkü suçu Allah üzerinde tutmamıştır. Tövbesi sayesinde kalite puanı olarak ona yüklemiştir. Kardeşler, işin özü şu. Allah bizi cennetine davet ediyor. Vallahi önemli koltuklar doldu ama bir iki boş yer var, siz de gelin demiyor kimseye. Üstelik de وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Müttakiler için hazırlanmış şu gökler kadar geniş. Gök kelimesi kardeşler, üstteki bir çatının adı değildir biliyorsunuz. Gök, yukarı bakınca göze çarpan şey demektir. İnsanoğlu başını kaldırınca gözüne hiçbir şey çarpmıyor aslında. Gördüğümüz bizim bulut, ozon tabakası gibi boş şeyler. Gök Kur'an'da sınırsızlık anlamındadır. Şu sınırsız mekanların cennetine koşun diyen ayet biterken uiddet li sahabeti Resulillah diye bitmiyor. Peygamberin ashabı için hazırlanmış cennete koşun demiyor. Uiddet lil muttakin. Muttakiler için hazırlanmış cennete davet ediyor Allah. Muttakiye üç karakter getirdik. Bir, Allah'la tartışmadan iman edeceksin. Peygamberle tartışmayacaksın. Felsefesiz iman. İki, İslam'ı Allah'ın indirdiği gibi kabul edeceksin. Geniş kapsamıyla, hepsinde uzman olman gerekmiyor. İlim adamı olman gerekmiyor ama hepsine teslim olman gerekiyor. Üçüncüsü de seni Allah buzlu bir pistte de imtihan edecek. Öyle toprakta yürümek kolay. Toprak buz tutunca da Allah seni görmesi gerekiyor. Zor gününde adamıysan, hoş geldin Ebu Bekirlik topraklarına. Hepimize bu kutlu yürüyüşümüz kutlu olsun. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.